تمام علماء تصانیف همین قولا تایید کنم با قاعده این حدیث صحیح حدیث بخاری یافتا مسلم یافتا که تایید بخاری هم دید این ابنای فارس همه آباد به روایت هم یه حتی اگر چهار روایت هم دیگه کنید که جناب رسول الله صبرتی که آیه کریمه نازل بود آخر سوره جمعه کو اللہ تعالی فرمائے کہ اگر ہنچی گروہ ہی ہے کہ یہ گردی جینا ما پیدا ہے کہ نہیں گردی جینا ملحق مند یہ دولی بندے با صحابیان جس کو یا رسول اللہ خدا مردم با والی حضرت سلمان فارسی کو برگیا کچھ چنی قوم بنا سمی اہل پارس با اوز ہم علماء فرمائے تک امام صاحب ہوک شاگردانا اگر چاہ روایت کا حدود ضعیف امد یہ روایت کا ہی چھ اشکالی ہے ملا سوتی فرمانے کہ ہم یہ اچھی حدیث برائے واضحی فضیلتا و اوک شاگردانی و امام بخاری فضیلتا و دگہت حدیث ہم مبتین بس ہم شی کافتے ہیں دگہت میں لوٹی بکلی وقت ایک صادق المسلوق زمانہ در آتا خلاصہ یعنی یہ ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کمالات بشارت حدیث دا خلاصہ چارمی مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعیت بیان ایک واضح تابعی یا تبع تابعی فلا تابعی بالرؤیت والروایت یا تنها تابعی بالرؤیت لا بالروایت توجه خلاصه جمهور علماء متفق از متقدمین متأخرین مثل حافظ ذهبی، امام نووی، ابن سعد،